Az idő. Megismételhetetlen és meghatározhatatlan valami. Egyszeri, nem látható, de mégis tudjuk, hogy van. A mai idők gyorsan telnek. Néha úgy érezzük, egyre gyorsabban. Vannak, akik szeretik megörökíteni a pillanatot, a megismételhetetlent. Napfogyatkozás például csak bő 80 év múlva lesz. Az interneten azonban szépen nyomon követhetjük majd. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Teljes napfogyatkozás Magyarországon és az interneten. Aki nem láthatja élőben, vagy az esemény után is szeretné megismerni a természeti jelenséget, az figyelje műsorunkat. Nők és a technológia, már nem csak a férfiaké az internet. Aktualizáljuk az internet nő problémáját. Aztán honlap készítési kanyargó. A honlap maga az abszolút internet termék, az én tudat újfajta kifejeződése, az értékrend felmutatása, egyben világméretű közkincsététele. Ismét lapozgatjuk az infószótárat. Hogy van ez leírva? Interface. Ezt ugye remélem nem hallották az angolosok. Tehát interface, és ez nagyon hasonlít szerintem ennek a betűképe az olasz kiejtéshez. Interface. Ismét jelentkezik a Dragonféle hírsziporka. Hallgassa a számítógépes rádióműsort, a modem időket. Önök szerint a hölgyeknek mi közük van a technológiához? Egymással kibékíthetetlen fogalmak ezek, vagy mégsem? Vagy ez is csak férfi sovinizmus? Rövidesen arról a konferenciáról beszélgetünk, amelyet a nők és a technika viszonyáról rendeztek meg pár nappal ezelőtt. Igaz-e, hogy a nők kevésbé tudnak kiigazodni a digitális világban? Aki tud példát, vagy ellenpéldát, hívjon bennünket 328 85 55. A pillanat lenyomatai elraktározott hangfoszlányok az interneten. Az írás és a szó is megmarad. A honlapunkat, a hálózati hangarchívumunkat a Hungary Network gondozza. Címünk www.net.hu/modemidok. Ma délutáni hír, hogy a rendőrség elkapott egy zalaegerszegi hackert, aki alaposan gyanúsítható azzal, hogy a barátnője számítógépével feltörte az olcsó mobiltelefonokban beállított korlátozást, amellyel el lehet érni, hogy másik szolgáltatót ne hívhasson az előfizető, csak is a szerződésbelit. Az Zala megyei rendőrfőkapitányságtól azt sikerült megtudnom, hogy az AG monogramú fiatalember eddig 20 telefonát programozását ismert el, darabonként 2-3 ezer forintért végezte ezt a kis műtétet. Sőt, az átprogramozáshoz szükséges szoftvert is terjesztette, úgyhogy nem lehet tudni, hogy hányan végeznek hasonló átalakítást. A fiatalember egyébként szabadlábon védekezhet. Varga Gábor kollégám viszont ennél jobb ajánlatot is talált, mégpedig az interneten. 1500 forintért Budapesten már akárhol ki lehet kódolni ezeket a telefonokat. Ugye egy picit pontatlanul mondta Dárpi, arról van szó, hogy egy akciós készülékben a készülék csak az adott szolgáltató SIM-kártyáját fogadja el, és ezt a korlátozást lehet egy nagyon egyszerű művelettel kiütni, persze annak egyszerű, aki egy picit ért ezekhez a telefonokhoz, hiszen tulajdonképpen a telefon is egy számítógép, amelyen van egy szoftver, és ezt a szoftvert lehet egy kábel és egy számítógép segítségével megpiszkálni. Az egyik hazai szolgáltató szóvivője viszont elmondta, hogy mekkora kárt lehet így okozni. Világszerte ezzel a visszaéléssel 4 milliárd dollár kárt okoznak a GSM szolgáltatóknak. Mint ez a szóvivő ma elmondta, ez egy olyan kár, amivel már érdemes foglalkozni, és ezért a szolgáltatók, a gyártókkal és a rendőrséggel rendszeresen együttműködnek, konzultálnak. Úgyhogy nekünk is érdemes lesz ezzel foglalkozni, mi pedig utána megyünk a témának, a jövő héten többet is mondunk erről. Augusztus 11. Egyszerű és megismételhetetlen alkalom. Az évezred utolsó teljes napfogyatkozása, amelyet többé-kevésbé egész Magyarországon lehet látni. Vitéz Norbert, a vendégünk, a Guards RT munkatársa. Ti vagytok azok, akik egy hatalmas akcióba kezdtek jövő héten szerdán, ugye? Amikor is közvetíteni fogjátok az interneten a nagy-nagy fekete lyukat. Igen, méghozzá tudom csalogatni a nézőket az internetre a következőkkel, illetve először elmondom az ellenreklámot, mindenki menjen a totalitás sávjába, aki teheti, ne aznap, egészen más az élmény onnan, ezt meg fogjuk mutatni interneten. Te például az igazit nézel, vagy a neten? Hát én az igazit fogom, remélem. Hát azért egy kicsit dolgozom is mellette természetesen. Csak nem te leszel az egyik kamera végén. Hát az egyik kamera szűrőjének a végén én leszek, igen. A következő fog történni, Siófokról és Szatymazról fogjuk a közvetítéseket. Reméljük a meteorológus el fogja fújni addig a felhőket az égről. és... Mert ha eső esik, akkor a kamera is beázik, és hát akkor vége a közvetítés. Nem sokat nézünk, igen, a felhőket. Eső nap 80 év múlva. 81, igen. A következő fog történni, mivel Siófok és Szatymasz között 5 perc van ebben esemény tekintetében, és a totalitás ugye 144 másodperc, tehát aki akarja, interneten kettőször élvezheti egymás után, kis rövid idő elteltével. A képi látványt. A képi látványt, igen. Most ami még izgalmas, hogy úgy készültünk, hogy a kamerák azok óraműves szerkezettel követik a napot, tehát nagyon kevés kézi mozgás látható. Minden helyszínen két kamera fogja venni, egy-egy kamera így a napot, ahogy az előbb elmeséltem, tehát pontosan rajta, a másik kamera viszont a helyszínt, a környezetet, a fényviszonyokat, az árnyék haladást, az emberek ujjongását, az állatokat, stb. Stb. Mind, amit ott látunk körbe-körbe. És még lesz mindegyik helyszínen egy-egy webkamera, ami pillanatképeket küld épp, amire itt sikerül beállítani egy-egy jó képet, például Balatonról. Tehát a weboldalon akkor összesen hány képet lehet látni egyszerre? Hát el lehet indítani a szatymazi közvetítést, el lehet indítani a siófoki közvetítést, és egy webkamera képét állandóan közvetítjük. Az archívumban pedig az összes anyag megtalálható. Igyekszünk úgy, hogy este már mindenki az élményeit vissza tudja nézni az internet mellett. Ezen gondolkodtam, mert ugye nagyon sok figyelmeztetés elhangzik mostanában, hogy vigyázzunk, ne nézzünk a napba, meg csak szűrővel és csak olyan szűrővel, ami erre alkalmas. De mi történik? Itt van, te is hoztál például egy ilyen szűrőt. Megvakulok. Most igen, sötét van azért ehhez. Szóval egy kamera esetében nem kell ilyenre vigyázni? A kamera nem vakul meg? A kamera ugyanúgy viselkedik, mint az emberi szem, ugyanezt fogjuk tenni mi is, amikor még részleges fogyatkozás van, tehát a hold csak beleharap a napba, addig végszűrővel vesszük a napot, amikor a totalitás ideje van, az emberek is levehetik a szűrőt. És ezt a szemüveget oda teszed a kamera elé? Hát nem, azért egy ilyen anyagból készült speciális szűrőt természetesen, és ez a szűrő biztosítja, hogy a kamera nem ég szét, ugyanis hát nem akartuk kipróbálni, de a tavalyi és egyéb előző külföldi tapasztalatok alapján olyan fél percet még bír egy-két ilyen CCD-s kamera, tehát amikor azok az úgynevezett kis gyöngyöcskék elindulnak a szélén, azt még lehet venni a kamerával, utána viszont fel kell tenni a szűrőt. És amit láthatunk majd egymás mellett, ugye a két helyszínen fölvett napfogyatkozás, az eltérő időpontban következik be, ugye 5 perc az eltérés, azt mondtad, akkor egymás után következik be ez a besötétedés. Igen. Mi az, amit majd ebből láthatunk egy ilyen pici kis gyufás doboz méretű képen? Hát szerencsére, gyakorlatilag így szerencsénk van a digitális mi volt miatt, mivel a kamera egy képen áll rajta, tehát a napot fogja mutatni, ezért a tömörítés technika, ugye akinek nem káromkodok nagyon, az tudja, hogy a változásokat fogja nagyon jól mutatni, tehát a nap jól látható majd. Most én visszanéztem a próbák során, egy TV képernyőnek a negyede a nap. Tehát azért egy elég jó, kellemes látvány nyújt. Az egész műsort úgy, ahogy van, ti rögzítitek? És később is meg lehet nézni? Így van, rögzítjük is, és az archívumot is majd feltesszük. Tehát akkor a végső tanács az, hogy nézzük meg az igazit, és utána, hogyha internet közelébe kerülünk, akkor keressük meg. Mindenképpen, vagy hát aki nem tud a totalitás sávjába menni, és nem akar lemaradni attól a barátjától, akinek ez viszont sikerült, akkor az élőben is megnézheti az interneten Budapestről. Norbi, egy webcímet adjál még a hallgatóknak. Úgy kezdődik, hogy http://per, ideig nem volt, napfogyatkozás.gyaloglo.hu. De félreértés ne essék, ékezet nélkül, tehát napfogyatkozás.gyaloglo.hu. Köszönöm. Azt írja az Infinit hírlevele, hogy az egyre ötlettelenebbül semmit mondó nőtudományi konferencia sivatagban üdítő kivételként zöldelik az a rendezvény, melynek címe a Nő és a Technológia. Vendégünk Tólszegi Zsuzsanna, a Neumann-ház vezetője, jól mondom, aki könyvtárosként kapcsolódott be az információs korszakba, és ő az, aki a magyar kiadású CD-romok bibliográfiáját is készíti. De ezúttal sokkal inkább női mi voltjára szeretnék appellálni, mert úgy tudom, hogy ezt az úgynevezett nőtudományi konferenciát ön is figyelemmel kíséri. Kicsit érintőlegesen, egyébként nagyon szórakoztat ez az egész, megmondom őszintén, és arra emlékeztet, amikor először kezdtek női vezetők lenni az utakon, és mindenki csodálkozott, hogy hogy létezik az, hogy egy kormányt tudsz forgatni, és még a lábával a pedálokat is bírja kezelni, meg ne tántán még lát is. Ez az a bizonyos nő a volánnál című poén. Igen, és ez egy kicsit ehhez hasonlít, hát most ez egy nagy kérdés, ugye, hogy melyik területét hódítják meg a nők a számítógépnek. Én azt gondolom, hogy elsősorban felhasználói szintű, tehát minden ellenkező híresztelés dacára a nőknek a logikai készsége nagyon kiváló, tehát nagyon jól találkozik a számítógéppel, és hát az sem lehet véletlen, hogy azóta veszik birtokba egyre többen közülünk, mármint a nők közül, amióta egyre szebb ez a világ, színesebb, érdekesebb, talán néha kedvesebb is. Úgyhogy én szerintem ez egy nagy nyeremény az ügy számára, hogy a nők is itt vannak a porondon. Alá tudom ezt támasztani egyébként, mert az utóbbi mondjuk 2-3 évben kapunk olyan híreket, hogy egyre többen használják a világhálót a hölgyek közül. Ugye mondjuk a 4-5 évvel ezelőtt még 10% volt az össz internet lakossághoz képest az arányuk, és most már igen-igen eltolódott a 40%, és már majdnem megközelíti a fele-fele arányt. Illetve azt írták egy hírben, hogy akkor lesz majd igazán jelentős a nők jelenlét a hálózaton, hogyha az internetkereskedelem igazán beindul, mert akkor majd vásárolhatnak. Ez egy kicsit egyoldalú megközelítés? Én azt gondolom, hogy nagyon egyoldalú. Persze, hogy a nők nagyon szeretnek vásárolni, főleg, hogyha van egy jó fizetésük hozzá, de tesznek is érte. Tehát ez egy érdekes történet. Na most, ami ennél talán egy kicsit komolyabb, hogy végül is a felsőoktatásba is nagyon sok nő kerül, egyre többen, és van egy érdekes párhuzam, hogyha arra gondolunk, hogy az egyetemre még alig 100 éve nem engedték be a nőket, és van már olyan pályák, ahol például legkésőbb kerülhetek a jogászi pályák, azok is panaszkodnak, hogy elnői esettek, úgymond. Én azt gondolom, hogy előbb-utóbb ez itt be fog következni. El fog női esedni az internet? Biztos vagyok benne. Igen, mert az emberi kapcsolatok egyre fontosabbá válnak, és ez biztos, hogy nagyon fontos lesz, hogy az ember a felhasználó fejével is gondolkodjék, és hogyha internetszolgáltatásról beszélünk, akkor oda képzelje a másik ember. Tehát nem önmagának csinálja, nem bele a vakvilágba, hanem megszólítja. És azt hiszem, hogy erre vevők még a férfiak is. Én egyébként ott láttam a problémát az internet kialakulásától kezdve. Én azért nyomon követem a dolgokat, hogy urak alakították ki az internetet, épp ezért az urak próbálták a hölgyeket beleszorítani ilyen szerepekbe, vagy a hölgyek biztos magasarkú cipőket akarnak nézni, meg divatújságokat, stb. És ezért állhatott fent hosszú távon az a közhiedelem, hogy a hölgyeket nem érdekli az internet, mert hát ők magas sarkú cipőt élőben is meg tudják nézni, miért pont az interneten. És ez változik. Én magam, aki rengeteg csevegővonalon vagyok jelen, én mindenkinek nagy örömmel jelenthetem, hogy a hölgyek igen nagy számban vannak jelen az interneten. Tehát hát hiszen pont ezért népszerűek ezek a csevegő csatornák, mert van egy ilyen egészséges nemi arány, fiúk is, lányok is ott vannak. És ott vannak a hölgyek. Volt ugye vendégünk egy webtervező hölgy egyszer, akivel interjút készítettünk, programozók, stb. Én csak azt szeretném még ehhez hozzátenni, illetve kérdezni, hogy mi várható, tehát mi az ön véleménye arról, hogy mi lesz a tipikus női internet, nem hozzáférés, mint felhasználó, hanem a használata, tehát mire fogják a hölgyek ezt használni, mint egyéni kommunikációs eszközt. Mert mi urak, mi mindenféle versenyautókat felrakunk, és egyéb ilyen munkákat csinálunk, de hölgyeknek mit tud sugározni az internet? Azt gondolom, hogy az első és legfontosabb szerep ott lesz, hogy egy kicsit nagyobb lesz a rend. Ez a káosz, ami most van, hogy semmit nem lehet megtalálni, ez is a férfi. Olyan, mint egy legény lakás az internet? Egy kicsit igen, és mondom, semmi másra nem figyelnek, csak az önmegvalósításukra. Na most ez azért a nőknél kevésbé szokott bejönni, mert azért többnyire otthon is kell alkalmazkodni, hogy másokra tekintettel lenni, és meg kell találni. Tehát, hogyha valamit valaki nem talál, akkor sose azt mondja, hogy derendetlen férj, hanem azt mondja, hogy azt a minden egy derendetlen, az a feleség odahaza. Tehát én kicsit le van most ez egyszerűsítve, de aki igazán akar keresni egy információt az interneten, az pontosan tudja, hogy én miről beszélek. Tehát ez biztos, hogy az egyik terület lesz, és lehet, hogy elfogultaljuk, de lehet, hogy még az én szakmám is egy kicsit diadalmaskodik. Már tudnék a könyvtártudomány. A könyvtártudomány, amennyiben ezt a rendszerezést és a rendezett visszakeresést egy kicsit erősíteni tudja. Na most, ami a számítógépet illeti, ugye nem csak a felhasználói oldal van, hanem egy másik oldal is. Hát én is ebben a percben több webtervezőt és grafikust és programozót ismerek, akik tényleg nagyon kreatívak és nagyon szépen dolgoznak. Tehát biztos, hogy ez van. És hölgyek. Igen. Pont tegnap olvastam egy érdekes hírt, hogy egy cég kiadott egy nagyon népszerű kislányoknak szóló babasorozat mintájára egy számítógépet, ami direkt olyan dizájnú, olyan formájú, mint ez a bizonyos szőke és nagyon vékony baba, hadd ne mondjam a nevét, illetve fiatal embereknek olyan számítógépeket dobtak piacra, amelyek úgy néznek ki, mint egy versenyautó, és ilyen versenyautó pedálokat és kormányokat adnak hozzá. Ez át fogja alakítani a hölgy felhasználó magát, a számítógépet is, tehát sokkal mondjuk csipkésebbek, vagy most ez persze férfi gondolkodásmód, de más, szexizmus, kedves másképp úr. Fog kinézni a számítógép, ha a hölgyek használják? Szerintem már most sokkal másképp néz ki, mint régen. Sokkal csinosabb, sokkal kellemesebb, és sokkal jobban idomul az emberhez. Úgyhogy ez biztos, hogy itt is valahol a nőknek valami szerepük van, mert a vevők között is egyre több a nő. Tehát egy ronda, kellemtelen terméket ma már nagyon nehéz eladni, hogy most ez a baba kontra versenyautó a helyes irány, ezt nem tudom, de a használhatóság, a célszerűség, és mellesleg, hogy egy kicsit jobban belesimuljon a környezetbe, és ne legyen egy dúl csatatér mondjuk a lakásnak az a szöglete, ahol föl kell állítani egy ilyen gépet, ez biztos, hogy pontos lesz. Úgyhogy a vége az egésznek, hogy rend a lelke mindennek, hát, és jönnek a hölgyek a hálózatra, és rendet tesznek. Hát, ha nem is rendet tesznek, de legalábbis segítenek egy kicsit rendezgetni. És akinek ez kell, az esetleg igénybe tudja venni. Tehát mi nem akarjuk magunkat ráerőltetni a többiekre, talán ez egy nagy különbség. Ki szeretné elmondani a véleményét a témáról, hívjon bennünket, 328 85 55. A holnap pályázatunk eredményhirdetését valószínűleg nem jól időzítettük, mert eddig két díjazottunk jelentkezett csak e-mail címünkön, miközben várjuk továbbra is az első helyezettet, hallgassuk meg Gróf Miklós tanyagóját a pályázat utózöngéjeként. Grófi Intelnek Szilágyi Kukac net organizáló adásába, avagy a honlap, mint a lélek tükre. Mutasd a honlapod, megmondom, ki vagy. A honlap, mint a bemutatkozás, a megmutatkozás lehetősége kifejezetten netfüggő produktum. Előtte hasonló lehetőség nem volt. Utána hasonló várhatóan nem is lesz. A honlap maga az abszolút internet termék, az én tudat újfajta kifejeződése, az értékrend felmutatása, egyben világméretű közkincsé tétele. Feltéve persze, ha van mit közkincsé bocsájtani. Van olyan érték, gondolat, lényeg, melyet a honlap készítője fontosnak tart, s az sem mindegy, milyen szempontból. Mucos vagyok San Diego-ból. Olvasom az egyik, nem a honlap pályázatunkra készült produktumból. Ott van Mucos szépen, középen, egy képpel lejjebb az amerikai álom A-típusú darabja, kutya, alatta Mucosék kocsi a családdal. Ennyi. Amióta megláttam, azon töprengek, szegény Mucust ugyan mi indíthatta ennek a honlapnak az elkészítésére? Mit tudok meg róla, és ha már megtudtam, hogy ő Mucos, ráadásul San Diego-ból, miként tud ez nekem fontossá válni? Magamból kiindulva ugyanis eleve feltételezem, a honlap kapcsolatteremtési, kapcsolatfelébresztési eszköz is. Abszolút semmi értelme, ha pusztán és pőrén mucusságom maga az érték, bár lehet, hogy ezúttal tévedek. Bolyongásaim során számtalan mucusba botlom naponta, akiknek ugyan közlendőjük nincs, ám honlapjuk annál inkább. A legidegesítőbb a dologban azonban az, hogy amikor meglátom Mucust, még csak abban sem lehetek biztos, hogy egyáltalán ő az. Először erre a kérdésre épp az én honlapom döbbentett rá, amely meleg tematikájú és kifejezetten bemutatkozó célból készült. Ha valaki megnézi, alapos adag gróffal távozhat, aztán vagy lelkesedik, vagy szörnyűködik, ez már az ő dolga. A vér is meghűlt bennem, amikor egy válaszadó megkérdezte tőlem, vajon tényleg én vagyok-e látható a saját honlapomon. Most írjam el neki, hogy igen, persze. A kérdés feltevéstől kezdve a válasznak eleve semmi értelme nincs. Na de mi van, ha egyetlen San Diego-i mucusom sem valódi? Ha az egész internet honlap özön nem valódi? És tovább gondolva, ugyan mi van, ha nem valódi? Ha mindenki csak látszani akar valamilyennek? Ugyan mi történhet, ha nem mucus az, akit én mucusnak hiszek? És egyáltalán mi vagy ki kötelezheti mucust arra, hogy márpedig tényleg mucus legyen pláne San Diego-ból? Az internet a határtalanság legújabb kori története. Egyben a hiába való hadakozásé is az ellenőrző rendszerek normák és erkölcsi határok részéről. A legtisztább, ugyanakkor legszennyesebb médium. Az internet honlapostul, megmutatkozásostul saját magunk. Furcsa és egyben lelkesítő, hogy csakis én, magam egyénként húzhatom meg azokat a tiszta és kizárólag lelkiismeretemből táplálkozó határokat, melyek betartására senki sem kényszeríthet. Hogy miként vizsgázik korunk embere a felkínált intézményes csalás, egyben a felkínált mindenség újfajta technikai lehetőségével, azt hiszem a legjobb indikátor lesz abból a szempontból, hogyan is állunk erkölcs, tisztaság és tisztelet dolgában, avagy honlapunkkal hogyan nézünk a világ arcába. Majompofával röhögjük-e ki, vagy azért telik még egy őszinte mosolyra is, még ha csak annyi is a közlendőnk, hogy Bucus, vagy Kovácsné, vagy épp a gróf vagyok innen, egy közösség, a világ tagjaként valahol még. Infoszótár Bódi Zoltántól. Mai infoszótárban az interfészről beszélnénk, és ez a kifejezés az információ technológia szaknyelvére igen jellemző módon egy gyönyörű szép metafora. A szó összetétel elemeinek a jelentése is már külön érdekes, hiszen ugye az inter az azt mindenki számára közismert, közötti, közbeni, köztes, kölcsönös, valami ilyesmit jelent. Az utótag pedig a face, az angol face, vagyis arc kifejezés, ami egyébként jelent felszínt és homlokzatot is. Összegezve tehát valami olyasmit jelent ez, a szó összetétel, hogy felületek, felszínek közötti, azokat összekapcsoló egység, elem. Egyszerűen, magyarul azt mondhatnánk, hogy csatlakozó, de a számítástechnikában erre számos magyarítás létezik, hál' Istennek. Csatlakozó felület, illesztő eszköz. Pontosan ebben áll a szép metafora jellege, hogy ugye arcoknak a kapcsolatát, a felületek kapcsolatát biztosító eszköz. Nagyon szemléletes, hiszen ez lehet akár egy programocska is, ami a különböző programegységeket és a gép egységeket összehangolja, illetve lehet egy közönséges csatlakozó is, és így már létrejön a kommunikáció, kommunikációs kapocs. Egyébként nem tudom, hallottad, hogy van ennek egy ilyen vadhajtása, ennek az interfész szónak a számítástechnikusok között méghozzá. Nagyon érdekes, hogy olasz hatású, hiszen interfácsénak is szokták viccesen nevezni. Ez vajon miért pont az olaszból jöhetett át? Hogy van ez leírva? Interface. Ezt ugye remélem nem hallották az angolosok, tehát interface, és ez nagyon hasonlít szerintem ennek a betűképe az olasz kiejtéshez, interface. Azon kívül meg az olasz olyan vicces, olyan dallamos, olyan jókedvű kis nyelvecske, és a számítástechnikusok sem olyan unalmas emberek. De egyébként tényleg pontosan nem tudom, hogy mi lehet ennek az oka. Bognár Ákostól, a PC World főszerkesztőjétől most arról fogunk hallani, hogy hol tart az otthonunkban is előállítható film és képkészítő programok világa. Egy kollégám áttekintette, hogy pontosan miket lehet most megcsinálni, amiket észre se veszünk. Tehát azt, hogy hol tartunk most, azt nem tudom elmondani, mert nem tudom, hogy hol tartunk, hiszen ahogy teljes ősz a tévé vagy az előtt, fogalmad nincs, hogy mit csináltak valós trükkökkel, tehát mondjuk egy makettel, egy dinoszaurusz fejjel, amit esetleg bőrből meg egyedekből fabrikáltak össze, és egy hidraulika mozgatja, vagy mi az, ami háromdimenziós alkotás. Nem lehet megmondani. Egy-két dolog nyilvánvaló, de ilyenkor általában a készítők nem arra törekednek, hogy teljes mértékig a valóságot imitálják, hanem inkább arra, hogy látszódjék rajtuk a számítógépes mi voltuk. Megmutatunk néhány olyan trükköt, amelyek filmes trükkök, tehát nagy filmesek, professzionális filmstúdióban készül, hónapokon keresztül kockáról kockára rajzolják a művészek, és egy-két ilyen példát mutatunk, hogy mit lehet ezt, hogyan lehet ezeket megcsinálni. De megmutatunk sokkal kézzelfoghatóbb dolgokat is, például bemutatjuk a Bryce 4 programot, amely a MetaCreationsnek az egyik legújabb tájképgenerátora, ami csak félig meddig persze animációs program. Mi az, hogy tájképgenerátor? Ez egy olyan program, amellyel nem valós, de mégis realisztikusan kinéző hegyeket, völgyeket, fákat, tehát tájat tudsz generálni, amelyben nincs benne a élőlény, tehát nincsenek benne szarvasok, meg emberek, meg házak, meg ami normál civilizációhoz tartozik, hanem egy ilyen tájkép, amikor messziről ránézel egy elvonuló hegyvonulatra, akkor az egy táj. De ez mire jó? Kinek a fényképezőgéppel is elkészítem. Igazit. Háromdimenziós, tehát a hegyek között el tudsz menni, ebből animációt is tudsz csinálni, illetve ezzel modellezni tudsz például a különböző paraméterek segítségével a lakókörnyezeteket. Le tudod modellezni, hogy a János hegy milyen magas, te hol laksz éppen, és ezt meg tudod nézni különböző szempontokból, tudsz felhőket hozzáadni, meg tudod határozni, hogy hol van a hóhatár, egy-két ilyen érdekes dolgot meg tudsz vele csinálni, és hát a legszebb, hogy meg tudod mozdítani az egész tájat, egy kamera segítségével végig tudsz menni a hegyek között. Tehát akkor ez inkább az építészeknek jó, akik megpróbálják elképzelni, hogy az ő tervük, az a ház, az hova fog beleilleszkedni? Hát elképzelhető, de azt hiszem ez inkább játék. Tehát én nem tudom, hogy ezt profi alkalmazásként milyen területeken lehet felhasználni, ha csak a filmeknél tudom, de igazából azt hiszem, hogy ezek játékok. Elég számításigényes maga a művelet, nagyon sokáig tart még kiszámolja a program, még egy jó gépen is. Tehát akkor ez még nem tartott minőségben, mint a profi filmes számítógépek? Talán minőségbe, képminőségbe tarthat nyugodtan, hiszen nagy felbontásban is el tudod készíteni a képeket, de hát ez rettentő sok számítási óra szükséges. Itt ne képzeld azt, hogy valós időben tudsz szaladgálni egyek között, rendjünk kettesen néhány perc alatt le lehet generálni egy kisebb méretű ablakban egy pár másodperces videóklipet. Hölgyeim és uraim, itt az idő, hogy bejelentsem a Modern Idők színpadán Dragon Györgyöt, aki a hírsziporkával jelentkezik. Köszönöm szépen, szép estét kívánok! Néhány napja egy új szolgáltatás kezdte meg működését a világhálón, melynek segítségével nemzetközi ételek nem romlandó alapanyagai válnak elérhetővé az ingyencek számára. Ez azt jelenti gyengébe kedvért, hogyha én orosz kaviárt, vagy belga csokis waffert, vagy mexikói polipot akarok fokhagymaszózban, akkor elmegyek egy internet oldalra, és ott ezeket meg tudom rendelni. Körülbelül 50 ország 20 ezer termékéről van szó. De tojást meg tejet például nem lehet. Hiszen ezek romlandó termékek, itt a hírben nem romlandó termékekről van szó, így mindenki most már a kreatív konyhai fantáziáját az internet segítségével kiélheti, természetesen van elég pénze, hiszen egy adag orosz kaviár azért $240. A hír szerint az azért elég sok. Férjeknek így a jövőben nem nagyon kell cipekedni, de azért egy kicsit ilyen embertelen, nem? Tószegi Zsuzsanna. Nekem nagyobb kérdés az, hogy hogy jut el ez én hozzám. Tehát az, hogy megrendelem, az csak az egyik oldala, de például mondjuk Budapesten én nekem otthon kéne lennem, amikor a postás kihozza, vagy a postai hitvatartás alatt kellene elgyalogolnom érte, és ott átvennem. És akkor meg már ugyanaz, mint hogyha akkor, boltból cipelni. Sőt, hát akkor rosszabb, mert sokkal inkább időhöz vagyok kötve a postát tekintve. Tehát a másik oldal is nagyon érdekes, mert a megrendelés az... Napon előtte kell kitalálni, hogy mit fogok enni. Hát jóval előtt kell kitalálni, viszont előnye, hogy nem romlandóak az élelmiszerek. Tehát, hogyha 2-3 napig még ott vannak a postán, maximum a kedves felhasználójelölt emésztésével lesznek gondok, az étellel nem. De ha már gondokról beszélünk, következő hírünk döbbenetes. Szúnyogriasztó letölthető az internetről és használható számítógépen. Egy új szúnyogriasztót találtak fel az Egyesült Államokban. Ez nem egy ilyen kemotox jellegű dolog, amivel fújni kell. Csorog a telefonvonalból vagy a modemből, hanem egy darab, egy másodperces nem hallható WAV fájl, tehát egy hangfájl, amit betöltünk a számítógépünkbe, és lejátszuk a hangkártyánkon és a hangfalainkon keresztül. A legnagyobb ellentmondása ennek a dolognak, hogy kifejezetten horgászoknak, pecázóknak ajánlják ezt. Én már elképzeltem a horgászt, amikor kiviszi a Böhönc nagy notebookját, tehát ez nem, kiviszi a nagy asztali PC-jét, ami ott surrog, meg a Winchester kerreg. És nem beszél, hogy akkora hangszóróval, hogy az ilyen magas hangot le is tudja játszani? Arról nem is beszél, hogy ezután az összes hal el fog menni a közelből is, hogyha ő a számítógépét kicipeli a vízpartra. Egyébként megkérdezem vendégeinket, hogy valaki cipelt már számítógépet vízpartra? És szúnyog ellen jó lenne a számítógép? Érdemes? Norbi majd most napokon belül viszi majd a számítógépet Siófokra. Hát, nem is vízpartra, de ott tényleg a mező közepén leszünk. Hát egy szúnyog, de ezt lehet, hogy kipróbálom. Én akkor azt ajánlom neked, Norbi, hogy az Euroasztra oldalait keresd meg. Itt sajnos a pontos webcím nincs benne a hírben, de azt hiszem, hogy ez az ingyenesen letölthető egy másodperces hangfájl, ez mindenkinek megéri, hogy elriassza vele a szúnyogokat. Rábukunk. Következő hírünk már a jövő heti műsorral kapcsolatos. Két szenzációs bejelentésünk és riportunk lesz. Az egyik az új Amiga számítógéppel kapcsolatban, amit már ígértünk régebb óta. Petró Tiszchenko lesz a vendégünk újra. A másik szintén szenzációs bejelentésünk a Sega Dreamcast nevű konzoljával kapcsolatos, ami az első olyan játékgép, amivel interneten keresztül is lehet játszani. Vendégünk lesz a Sega Europe Marketing Manager-e. Úgyhogy eddig ma a modern idők, legközelebb augusztus 12-én, azaz jövő csütörtökön jelentkezünk. Addig is érdemes megtekinteni a honlapunkat, ezt a Hungary Network gondozza, a www.net.hu/modemidok. A műsorokat Real Audio-val meg lehet itt hallgatni. Az adásokat meg lehet hallgatni az internetó kiszolgálóján is, Netshow-val. A PC-vel, CD mellékletén pedig MP3 formátumban. A szerkesztő Dragon György volt ma este, Szilágyi Árpád előtt hallották, viszont hallásra.